kasih sing ketemu, tapi koyo purus sore mesem kemuyu. Nong arep moto ilang welas ngemuli ati iki, koyo dene lintang ale wayah tialu sak gede.